أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإله العظيم. بلغني أنت برة المديح من الكواكب الدرية في مدح خير البرية تير الإمام بوصيري بور رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. جناب موحي شبيت البنجك بي دون وقتي تفعلم جنانتي بي نال لفهمكم صوب tapi duñu ñaaral mu la doon wax ci bakkan ak caractéristiquesam ak diko ngagne ak dila wax nan nga koy xamé ak xam ay sew ñom ak nan nga koy moyto. 3e bi mu la ci doon wax ci ngeeneelu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamni dafa feñ ci melom ak yi nga xamni xamuñu ko te moy haqiqatul muhammadiyya bi lool day jitt. 4e chapitre bi nak dafa ñew dila wax nak particularité yi am ci bi mu juddo mbirum mawlid dem yeen mu'jiza ñoo xew digon nañ leen ni dina wax ci mu'jiza. Xam nga mu'jiza ni won moy lo xamni yonent da koy andi comme kemtan sampul nendeb ni ko ko kuma ñame ñewal man bo ñewal dal de ko ñew mu dal bu len daanu nak da yonent waaw lolu moy mu'jiza. Legi non moy sampul nendeb nak legi leg wali yu def ko waaw def lo xamni de kemane lolu nga xamni nit du ko meun bu ko wali defé nak ci jargon borom xam xam duñ ko tuddé mu'jiza da nga nan karama karama lañ koy tuddé kenn du ko tuddé mu'jiza lolu ngay deg lille tam ko xamni du waliyu du ki du waliyu du yonent def ko fek say say la waaw fek say comme ni diba kadi def rek jamono yi nga xamni da ngay comme senegal don ñu na dafa am gaay xamni buñu dëgg yow dañuy def ba do tram la waaw lañuy def ba sa ben ciir dem gaay rek xam lool ke maay normalement du naturel mais ñoo ñu way def ñi barkañ lay say say le ko defé dool du ci dara ko ci de mu'jiza karama de istidraj lo xam yalla daf ko def ngir otal len ba bu len jekko tout temps mi ngi len jekko mais dafa am bis bu mu nam ne rek bu ñewé mu fagaagal len ñepp moy istidraj sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun yanan ci yalla musal kon bu def ko gis mu def kem tan nga ni wu ki nitu yalla de ya ya may wax ni yalla leena jey dal legi mu'jiza nak bu fekke ni ci yonent yonent bi daf ko def fek nek na yonent ba pare moy après 40 ans parce que yonent mom du nek yonent avant 40 ans sauf ken rek tamoy sayyidina isa alayhi salam wa bu fekke ni yonent bi dafa def mu'jiza bi après 40 ans lañ koy tuddé mu'jiza ci jargon borom xam xam mais fekke daf ko def ta eggul 40 ans nekagul yonent dañ koy tuddé tam irhas. Irhas moy lu melni dañ nan boy rab artiste yi dañuy rab bu su seur wala wagn wala defar ay pagne ak yoy premier ki biñu def premier ki do lay def premier jam biñu ñëk def wala rab biñu ñëk rab wala tay ci bu don tabax nga di premier ki lolu lañuy tuddé miracle yoy waaw lolu lañuy irhas mo rasul ajma ñu ko ñu ñu ne banan wa izlalun bi'aynin fi hajirin fa irhasun fa irhasun lahu kull al uyun waaw bobu mi ngi jinju neer wi nga xamni ben nuage bo xamni tout le temps bu yunus sallallahu alayhi wasallam dan dox di dem fenn neer wi day and ak mom diko keral lolou kemaal la kem tan la mais bu dey ci borom xam xam mi nak ñom dañ ko tudde mu'jiza kem tan la mais dañ ko tudde mu'jiza dañ ko tudde irhas beurina yenen xetu irhas da irhas très souvent bu yeen bobu deme ba nek yenen rek irhas day def yenen mo day du gën fatina gën ko kawé bi may judd nak ak biko yaam ëmbé avant ma judd sax dafa am ay irhas yu bër yu am yi nak ci la bok bu wax kon ci judd muni abana mawliduhu an tayyib unsurihi ya tayyib mubtada'in minhu wa mukhtatami abana fesalna leralna wanena mawliduhu juddum gogu sallallahu alaihi wasallam an tibi unsurihi ci selatek ciosanam ya tiba mubtada'in wona kawtefu sel ci aji tambali minhu ci yunus sallallahu alaihi wasallam wa muqtadami ak wa muqtadami aji tej moy conclusion banen version bu nek ya tiba muftatahi muftatahi parce que lolu la gis ci tere l'imam cheikh al bajuri boudé fi nak mubtada'in ma fi né wayé ñaari sens ci sorénté wul ya tiba ak sel mubtada'in tambalem ga wala muftatahin ubitem ga mo dal min hu ci mom sama sama muftatami dugi wa muftatami ak tejem ga mon conclusion lan lay jundi fi neena juddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xet bi mu juddo mo lay wone mom mo gën ci yalla bind yeb mo gën ñep fan mo gën ñep fami mo tax gaay fi taxonan ci yah bu reey la bok ak yoy gaay dañuy faté yaronte bi ala mom kay yah mo gën reey yah yeb sallallahu alayhi wasallam wala de okay parce que ko xamni sa wayjur yi la jur sa mam yi kenn mësu ci def lu yalla kare ba ci mam adama sa sam bo remonté ligne mom moko wax ni sa mam yi kenn mësu ci jatti sifah sifah moy xéetu judd bo xamni dañuy dañ nan ah ki dal accam waaw kenn mësu ci jaar ci lu neexul yalla waaw bobu sax bok na ci li prouver le fait que sayyidina cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu wax bi mu wax ni manam ñeneen wax dañ ko ni azara bi yalla tudd ci alquran suratul an'am dubai mam ibrahim dubai mam ibrahim parce que azara yefer lo ci bo lire ay non mu tegal way xala ibrahim li abih azara atatakhidhu asnaman alihatan azara bobu non mom saxna ni yefer lo té ni yalla ni borom bi waxe aya bi subhanahu wa ta'ala da ngay gis ni def ni way xala jam fataliku jam nga xamé waxna ibrahim ma ibrahim alayhi salam li abih yel bayam azara azara niko atatakhizu asnaman aliya ndax ay xërem ngay jappé mu nek ay yalla ak yoy batu abihi moñi nax parce que alquran du chaque jour da ngay jël bat bi littéralement rek il faut nga dem ci firikati ñu wax la ay deug fofu sidna cheikh neena baye fofu limi firi oncle la mais du papa li nga xamni moy sama jël ko jox ci gëñu ko ni ñu wax ay deug parce que arab dañ ci bari lañu utiliser le mot père fek dañ ci djublu donc wala kenen bari sax liñuy wax dom fek sepp lañ di ok comme sallallahu alayhi wasallam limu wax ci sayyidina al-hasan bi sayyidina al-hasan dafa juddo radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam def ni hasan biñ juddo ba mag ak yoy avant bay mag sax sallallahu alayhi wasallam sayyidina ali mo ñew dal koy annoncer ni ko hasan juddu na ak yoy sallallahu alayhi wasallam ko won na sama doon ci ñew dal ni ko noko tuddé mu ko tuddé na ko harb harb moy guerre man ci dalé atram niko dédé bal hasan ci guerre hasan la tuddu ko rafet la tuddu gis nga tamam waxam dama barké lu wax rek day mujj law ñu ma ci ko xamé hasan mais aussi hasan mesne salasa nek ci minbar bi hasan bi waji duggu ci rek radiyallahu anhu mu xol ko dal ni dal ko jël ci ay loxom dal ni inna bi hadha sayyidun dom ji sang ko dal dom setum la ce ko moy mën na tromper nit ñi ci ñi nga xamni lolu du sen domaine mo rafo nga dem ci tafsir kat yi yalla ñu yalla fayal ñom ko sen national dal ni abi bi fofu du baye mais oncle la parce que boudé baye rek jurma ibrahim ma ibrahim mam yonenti bi ci rabbi ke ci ligne mam yonenti bi amna ci ko xamni mën nañ ko jam lool nak mo lay wone aw tribi unsurihi ciosanam nim selle lool nonu deug la tay soxna ci jaar radiyallahu anhu parce que nak ya tribi mubtada in min huwa muhtatami ubitem selna te jëm ga tamit selna ci ciosanam way way ko xamni mam adama moy sa mam ci ubite ta mom muy yonent dik yalla ñeuk bind ki yalla ñeuk def khalifa ci kaw suuf ci kaw suuf okay okay okay dana la mais rek ko fu bité gi sel ko xamé tamit ke la jur ci gëñaw mu sidna abdullah radiyallahu anhu deug yalla ko ak niñ ko xamé won ci mbax ak yoy ko way te gi tam sel na mo ramu ya tay ba mubtada ko bité sel na mo mubtada ni tegg na yalla ci juddo min ho ci juddu ga mun yawm tafarrasa fihi alfursu annahum qad unziru bihulul albus wan niqam yawm bisla bo xamni manam bisam bisu juddo gogo bisla bo xamni tafarrasa man ca don feru tafarrasa man ca don feru fihi ca bisba alfursu persia annahum ni naka ñom de qad unziru khuppef na len bi hulul albus ci waccu naqar ci sen kaw won ñaqami ak tekku wa bis la bo xamni bam juddo fam signe ay mu'jiza yu bari yu xew ci empire pers ci même jour bi mu juddoo am ngeen sax jour biñ ko ëmbee la gis gi nga xam ni lañ ko ëmb. Loolu lan la exactement? Mooy ni bis bi nga xam ne ci la sallallahu alayhi wa sallam juddu buuru Kisra, buuru Perse te moo tudd Kisra, dafa am ay signe yu bëri yu am ci dëkkam ba noppi mu laaj devin yi njibarkatee yooyu ñu leen interprété leen signe yi, ñu ni ko bis ne dafay dafa am ku judd koo xam ni sa nguur gi ci moom lay daanu. Waaw ñooñu yëpp moom la lay waxal benn par benn. Mu ni wa baata iwaanu Kisra wa huwa munsadicun ka chamli ashaabi Kisra gayra multaini. Nee na wa baata fanaa nee na iwaanu Kisra pencum Kisra ma muy palem bu mag boobu wa huwa te moom kat munsadicun aji xar la, aji xar la fissuré wu. Ka chamli ashaabi Kisra kam ne nga xam ni noonu la gars yi Kisra ya yëngatoo wala jaaxle gayra multaini. Te iwaan ba nekkut kat luy raaso, nekkut luy tegu ci yoon wala nekkut luy dal daal. Loolu la maanaam iwaan Kisra dafa amoon benn pale bu mag boo xam ne dafa ko tabaxo pale bi dafa ngand tellement sophistiqué ba ñu ne def na ci 20 ans pour tabaxo, 20 ans de construction ba doppi mu nekk pale boo xam ni vraiment c' était sa cour impériale nga xam ni nit ñi bu ñuy bu dajale nit ñi daal pour wàllu politique am ak wàllu ay waxtaani nguur geeg yooyu foofu la leen dajale yaay dégg. Te pale bi dafa màgg xeetu màgg boo xam ni même bien après Seydina Mohamed sax alors am na buur bu ñuy wax Harun Rachid te mu bokkoon ci dynastie des Abbasides bëggoon na dem pour toj pale boobu noonu parce que dafa dégg moo leen ñu ni dafa am ay trésor yu mag yu nekk suuf ak yooyu. Ñii ni daf ko doon toj parce que dafa bañoon rek bépp loo xam ne signe buy wane kéefér la quoi. Après bi islam ñëwee si ñëpp la bëggoon ñu daanu quoi en quelque sorte. Bi ñu jubloo pour toj ko am kenn ci ñu dëkk côté perse ni ko ñoo bul dugg ci toj ko mu ne ko lu tax mu ne ko xam naa ne doo ko mën toj ndax màgg bu màgg maanaam construction bu dëgër rek ah. Te boo ko tàmbalee foog nga yeggale ko te pour nga yeggale ko nit ñu bëri dinañ ci sol tem ñu dee ci ak yooyu mu mu ni da koy tàmbali tàmbali yóbbu ay nit ñu jëm ko démantelé jëm mënuñu ci dara mu mujj dara koy bàyyi noonu. Donc loolu gàcce lay mujj doon waaw muñ mel rek gàcce gi États-Unis jëlee Irak gee di leen attaqué naan ay arme de destruction ma ñoo ko nangam dang te ba tey ji mënu résoudre problème kon loolu day wax ni iwaan boobu màggoon na lool dëgëroon na lool mais iwaan ba ci boppam guddi gi yonente salaahu salaam tuddoo dafa xar dafa xar bu defee loolu noonu benn la ci seeni miracle yi buy annoncé ni en fait yonente bi ak ay gaayam yàgg-yàgg ñoom ñooy daaneel ngóoru boroom iwaan gaa yi Kisra itam ashaabu Kisra ñoom tam dañu mujj jaaxle ci guddi googu. Mu ni wa naaru xaamidatul anfaasi min asafin alayhi wa nahru saahil ayni min sadami wa naaru sawara sa xaamidatul anfaasi aji gëmm ji ay nokki la min as aji giim ji ay nokki la min asafin ngir jaaxle alayhi jaaxle ca kaw iwaan ba maanaam di jooyle iwaan ba wa nahru dex ga saahil ayni aji gëmm ji bët la min sadami ngir jaaxle ba tey ngir wedam ngir jaaxle. Lii lan lay junj sawara sawara sa mooy lan en fait empire perse ñoom c' était des adorateurs du feu ñoom sawara lañ daan jaamu sawara soo xam ne dañ koy taal pendant sawara tàkk na pendant 1000 ans yoo xam ni du fay te temps yooyu gaz ak yi pétrole amagul sawara soo xam ne dañ koy xamb di ko xamb nga xam ne dañuy wër sax ay adorateurs spécial spéciaux ñoo xam ni bis bu ne ñooñu ñoo koy togg ko xam nga xam ne sawara si 1000 ans yu mu payu ñooñu koy matt ma koy taal sax nga naan fan lay jóge mais loolu moom lañ daan jaamu dañ jàpp ne fii sawara si fayu rek seen nguur bi dañu taxaw ñoom ñoo nekk mooy maju si daal. Nee nañ nag ci bu njëkk dañu amoon téere yu jóge asamaan waaye dañ jékki-jékki seen téere yi réer maanaam kon seen diine mel ni asamaan la jóge woon. Mujj nag ñu remplacé ko ay jaamu xërëm ak yooyu xam nga ñoom la ñuy wax les zoroastriens wax les adorateurs de zoroastre ay jaamukatu xërëm ak yooyu mu ngo sawara soofu nag guddi si laa wax juddoo sawara si dafa jekki-jekki di xamal mooy wane ni ah diine ji kay nekk diine ji du dëgg dinañ diine yu dëgg mi ngi waa di ñëw dex googu muy waxtam naan wa nahru saahil ayni min sadami nee na dex la goo xam ni mooy dexu furaat bii nii le furaat ñoom dañu daan jaamu tamit comme su yàlla ba tey yaay deg bis bobu nak Euphrat dafa arrêté couler dafa ngess waaw arrêté couler ñu tay ñu jekk jekk wala mara de tali ndox mi jaar digënté lat guerre ak yoy ñu ah ndox mi kat dafa muju tag guiné té fouta jalam ak yoy yenn ñal mësel ci mel nak yalla ñuy may ndox fuñ tollu ya rabbal alamin baax ak ak barké nañ ci لأن وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين الظم وساء نقرنا ساوة دك بني وخ ساوة أني فدك أن غاضت نجر ميس قمو نيس بحيرتها سين دخغا سين لكبا موي لك موي ديك نسبا سين ديك ورد دلوفنا دقيفنا واردها ندان روت تديك بالغيظ أكمر حين الظم جمعنا ينغ حميت لن مري منام سين دخغا dax gu nek ci dekk bu ñuy wax sawata sen deg mo muju ngiss ba muju ku ñew di ca nani do fa fekk dara ndax dex ga dafa ngiss ndax nek du fa waaw sawata ñu ni ben dekk la won bu nek ci digënté dekk bu ñuy wax ar-rey ak dekk bu ñuy wax hamdan ay deg ñu dex gu mag la deg bu mag la won nak bu yaatu bu rey di am ndox tout temps guddigi sallallahu alayhi wasallam yo juddo rek dex ga dal di ngiss ala ndox ko gaba wa ghayba al-ma'u fi al-qur'an neena limam bousiri melni nak kulen ko kali nan ka anna bin nar ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nar min darab ka anna bin nar dafa muj dafa melni ki dafa nek ci safara sa ma la nga xamni bil ma'i mo nekon ci ndox ma min balalin ci toy toy wa wa bil ma'i melni dafa muj ne ci ndox ma ma bin nar la newon ci safara sa min darami ci tak tak lu tax lolu xusna ndax ñom ñep jaxla rek manam am nga ndox duñ ko xamé sawara ñu xamé ko tak ta ndox ak sawaru ñaan muy dafa melni la newon ci ndox ma tay toy mo muju ñew nek ci safara ci tak dafay won ni am nga sawara ci foyon ndox ma ngiss bu ñu dafa melni seen ndox mu ñew rek tour ci seen sawara ci benn gis nga mom ni ñu waxe dafa rafet babu yalla wala muni wal jinnu tahtifu wal anwaru saati'atun wal haqqu yazharu min ma'nan wa min kalima dana wal jinnu jinniya tahtifu ñoo ngay hataf hataf ba nga baatu arab la moy di wax te li wax doko deg doko gis ya ngoy deg mais doko gis moy hatif wal jinnu jinniya tahtifu ñoo ngay hataf di wax ak nit ña wal anwaru leer ya saati'atun ma ngay jolle wal haqq deug nak yazharu ma ngay feñ min ma'nan ci lala mom luñu yegla wa min kalimi ak ci luñu deg muy ay wax manam jinne bis bi sallallahu alayhi wasallam deg ay baat ci air yi wax ta duñu len gis ñu jinne la nan ah deg len ndax te yonent bu bi mujj ci jamono nga xamni moy ñew andal yermane andal nek deug mom ci bopam mi ngi ñew wala juddu na tay ak yoy di len begal al bashair hati bobu lay motax ñu le mot téléphone bi mi soga xew arabiy wu tolu ko tour spécial dañ ko tudde rek hati parce que moy xam nga téléphone caractéristique moy day wax ak yow mais doko gis wa kon même bu Skype ak yépp mën nga ñu baati donc hati yoy nak ay jinné ñoo doon wax nit ñi duñ leen dégg ñu naan xam leen ni yonent bi mu ci jamono mi ngi ñew ku ko gëm yow bo sax ko gëmul nak al correct leer ya di jolle leer yi wal anwaru saati'atun fofu dana lu ci jindi moy ni sayyidatuna aamina ci bopam radiyallahu anha moy yaay yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo netali ni bis bi nga xamni ci la indi yenenbi sallallahu alayhi wasallam leer dafa genn ci man leer bo xamni dafa leral guddigi ba ñuy mëna gis taxé bousraya bousra dekk la bo xamni mi ngi côté cham nek boor cham bis bi sallallahu alayhi wasallam juddou da ngay taxaw makka mi bis bousra ndax leer sallallahu alayhi wasallam amuni deug tam di feñ ci guddi gi mu juddou ndax sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam deug la mom moy deug منعم وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم منعم يم وفرسد عم من لن يقول وصم من لن يتخ fa i'lanul bashair ba mujju la jinne ya don len begal lam tusma melni deguñu ko ndax melni ñu taxal wa bariqatul inzar melxatik khuppeya lam tushami melni ñom gisunu ko itam manam daf ni la ni wa pers bu fekkone ni seen yiñu gis ci diir sallallahu alayhi wasallam doyna len ginnaw buñ laaje seen lolu mi ngi ñew ci bayti ci top ñi nga xamni ñoo len daan seen devin ñi nga xam ñoo len wax li xew suba ak yoy seen jibakati ba ni len yonentu ngi waji ñew bo xamni moy daan seen nguur bu len lolu doyon bu yonent bi deme ba wote ba yonne len lettre pour ñu gëm ñoo ci ñew legi dañu dari gëm ñak gogu ñak gëm nak bien que am nañ seen yépp neena dafa melni ñu amu day melni ñoo xamni dañu gumba ndax gisunu seen wasam mu melni ñu tax ndax deggu nanguñu من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم من بعد ما جنوا بن خميني أخبر خبرنا الأقوام نكنة ننيرن خبر كاهنهم سين دفن يا أكسين أوراكليا أكسين جبر كتيا لن لن لن وق بأن دينهم نحسن نحسن دين جوجنهم وابرس المعوج دين جوينغ تدنغ لم يقم يدتهاو لم يقم يدجوب ما نام دفي منسخ يفو بن دين دغ مينيو فلدين تما إسلام واو لولو نون سين سين ka hini ñu leen ko wax seen devin devin bi ci gëna siw moy ñu wax sappé bu di nga xamé ni Iwanu Kisra bi xarna ak yenen si ñepp sawara sa fay tax nga ñiss ki ba dégg tamit ñiss Kisra yoy yeb da ko jaxal mu yonne nak ay message ay missionnaire ay émissaire ci devin bi gëna mak ta moy sabiha gaay bis ki ñew émissaire ñew fekk muy waja dé di sukuran mom sa tay mais ñu laj ko quand même di fait parce que limi wax xam dañu mom da leni gidé ñeena mu daal di set ci débat dé bam ñoy yeen gis na ko xamni gis na ay gilem yu gudd ay nit war leen jogé côté arabe daq suñu ki di daq suñu fasine ah leen lol leen wax ñen lool moy signe yi wané ni yag yag arabé dañ leen conquérer mais niki amu wasamu déggu nanguñu déggu lool nanguñu gëm lool né bu leen lool doyon kay dañ daari gëm yonenté bobu leen yonné lettre sallallahu alayhi wasallam muni wa ba'da ma ayanu agit ginnaw ba nga xamé ni jakarlo nañu fil ufqi ca goxi asaman ya min shuhubin ci ay jumi safara ay torche safara yo xamni munqaddatin ma ngay wacc di dal jinneya wafqa ma fil ard melni nga xamni non la nermelo lepp lu ne ci souf min sanami ci ay xerem waaw manam guddi nga xamni ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam juddo ci le jinne yi arrêté di dem ci asaman di deglu xibaari parce que dañ ni avant sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñew jinne yi dañ dem fa nga xamni fa la yalla di dogalé dogal ya malaaka yi di bind dogal yi ci khalima wone ñu deglu buñ deglo xamni kon nangam dina am suba buñ ci faray information buñ ñëwé information yoy lañuy jox jibarkat yi en fait ak gisane kat yi jibarkat yi di wax di ta fofu kat buñ fa jëlé benn deug buñ ñëwé jibarkat yok ci fukki fel tay deug bu ko defé ñuy ku ñëw di leen consulter ak oracle yi ak ñi madame Isabel xomu ci internet bi yay deug ñuy wax di fer rek yay deug ha Isabella ko ko jarum deug de kum xamna jëm kay bok gangwar legi devin yoy nga xamé ñom ñu dal wax lañuy wax ji neñu lañ koy dey ci xéetu deug yoy nga xamné mom lañuy deug fele ci asaman mais bi sallallahu alayhi wasallam juddo nak jinné ju dem asaman nan da ngay deglu ji rek malaka dañu jël ay torche safar dina ko dut dina lak pour nga daw ñi ci wat torche okay lool lay jundju fi ni waaw min shuhubin ci ay shihab ta moy ay torche xam nga mom la yalla di wax ci alquran nan wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasadan ñun de dañ nañ dem di togi ci wati asaman ya difa am ay togu kay yoxe bu ñu ñi tok jonkan di deul buñu déggé dara andiko muni nak jinné yu ñoo waxal seen bop ni ñun de légui fofu buñ fa démé dañuy gis ni da malaka yu ñew di ñu doot ay jumi safara ñuy waccat ci kawsu ñu daw di ñew ci kawsu okay lool nak bi sallallahu alayhi wasallam juddo la daldi am te cheikhul bajuri rahmalahu dani en fait lool commencé na bien avant bi sayyidna aïssa juddo rek malaka dañ leen commencé dak 3e dañ leen wàccee ba dootu ñu mën a egg troisième asamaan. Nabi salaahu alayhi wa sallam jiddoon leen dàq ba dootu ñu mën a egg sa asamaan bu njëkk ko di dëgg. Ok, kon tey jii nii njëbarkat wala gisaanekat bu la ni nangam nangam dina xew suba, waxul dëgg, waxul dëgg. Nga dañuy tànn di wax rek. Léegi nag yàlla jay leen ci toll na leen ci dogalam ak leen seen wax. Waaw, parce que yàlla dafa am ñu mun a la sànq yàlla nañ ci mun. Ok. Sanastadrijuhum min xaysu laa yaxlamuun. Waaw, mu ni li ni nag wifqa maa fi l ardi, mel ni na nga xam ne noonu la am la nërmeeloo lépp lu ne ci kaw suuf min sanami ci ay xërëm. Moom li muy junj mooy ni bis bi salaahu alayhi wa sallam juddoo lépp luy xërëm ci àdduna bi idol bu ñu jaamu te du yàlla fu mu mën di nekk rek dafa daan dafa daan waaw ma ngoog mu ni xata gada an tariqi l waxyi munhazimun min alshayaatini yaqfu ithra munhazim. Gis nga jinne yi lay wax ba léegi mu ni xata gada ba mujj munhazimun képp ku ñu dàq ci jinne yi min alshayaatini ci jinne yi yaqfu muy topp ithra munhazimi tànki ku ñu dàq am tariqi l waxyi jëlee leen ci yoonu waxyi bi te mooy asamaan. Maanaam da leen a imaginer comme ñoo xam ni dañuy ànd nekk en groupe dem di déglu ci te buñ demee ku dem rek ñu dàq la nga wëlbatiku ñu jam la safara nga wëlbatiku ku dem ñu dàq ñu jam la safara nga wëlbatiku mujj nag ñu mel ni ay athlète yu toppante ñoom ñëpp di daw jëm si kaw suuf nag moraamu ni ka annahum haraban abtaalu abrahatin aw askarum bilxasa min raaxatayhi rumi aw askarum bilxasa min raaxatayhi rumi. Da daw googu ñu daw nag nee na ka annahum dafa mujj ñoom ñu mel ni abtaalu abrahatin jàmbaari abrahaya haraban ngir di daw rek aw askarun wala ñu mujj mel ni ab armée armée ba nga xam ni rumiya sànneef na leen bil xasa ca xeer ya ya nga xam ni min raaxatay yi min jugee ci ñaari tenq yonente bi salallahu alai sallam. Fii tam benn histoire la ñaari histoire la yu muy junci en fait ne dinde yi noonu ñu doon dawee ñu leen dàq ñu jóge asamaan di ñëw suuf bay ni xool ni ñuy dawee di toppante kenn ku ne di bëgg sa morom di daw pour ñëw suuf dañu mel ni jàmbaari abraha xam nga abraha mooy buur boobu nga xam ne moo dëkkoon yemen ak yooyu nekkoon ci suufu autorité buuru éthiopie bi mais mu jekki-jekki rek daal ni man daal kaaba gi nga xam ne moom la ñuy ñëpp di ko ziar ak yooyu waaye kaaba gi daal san boo rien man mën naa defar kaaba fii nii aw yemen comme ça ñu di njëw di ziar si kaaba gi nekk yemen maanaam dafa iñaane kaaba gi prestige bi mu am quoi mu ni léegi mi ngi defar kaaba ñu tabax ko kaaba bu rafet boo xam ne nag marbre la am ay or ak yëpp mais benn waay bu nekk ci arab yi dëkk dëkk arab yi dégg ne abraha tabax na kaaba pour naqaral ko bu wax ko ne ko sa kaaba gi du dara mu dem ca biir kaaba ga jonkan fa puub fa waaw daal di jël puub yi kii ko rax ko ci miir bi ci miir yi ñu ni ku daal di ñëpp dëkkam nag ara en arab yi ñu ni ku def li rek ñu ni benn arab la de ak yooyu abraham mer ni seen kaaba gi laay toj daal di takk armée armée boo xam ne 60,000 soldats ñoo ngi ci pour ñëw toj kaaba gi rey nit ñi fa nekk histoire dañuy bañ ma gudd mais bi mu ñëwee ba ci yoonu kaaba gi ak yooyu dafa mujj parce que daale woon ay ñayam en fait waaw pour ñu day toj kaaba gi moo tax sax suratul fil la surat des éléphants en fait histoire boobu lay junj ak yooyu alam tara moo tax seeda xaj maa ngi ni wa fi alam tara ma yashfi sudura liman ara lahu zamaun fi ilmi xaalihim xilaafu waaw radiallahu anhu ko defee la ci am nag xam ngeen ko wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bi xijaratin min sijil ay picc ñëw mujj ñëw picc bu ne yor trois ñetti xeer benn xeer ci beg bi ñaari xeer ci loxo yi ci kii tànk yi di leen ko sànni la koo xam ne benn xeer dal na la daf lay dal ci sa bopp génn ci sa suuf génn ci sa suuf te mooy fii fi nit di demee àll rek nga daal di sa buddi di génn nga dee mais tànk mbugal boobu la lay yàlla mbugal fa jaxaloon ko ansil maa kuul ñu mujj ma mel ni àll boo xam ne dañ ko ñëw góob ba noppi taati garab yi des fa. Abraham moom nag noonu nga xam ni ba picc yee ñëwee di leen sànni xeyre noonu la jàmbaaram ya doon dawee di ñibbi yemen moom lay comparé ak jinne yi daw jóge asamaan wala mu ni ka annahum haraban abtaalu abrahatin nee na wala tam aw askarun bil xasa min raaxatayhi rumi dañu mujj mel ni tam ay armée boo xam ni yàlla salaahu alayhi wa sallam mooy armée yam jàkkaar pour ay sànni leen ko ñoom ñëpp di dem leen dem leen rek loolu en fait dafay junj ñaari histoire bon ben bi l'imam bukhari radiyallahu anhu def ni rahimahullah dani badr la l'imam muslim ni non hawazan la ke hawazan fali honnay edik mais lu ci man di am cheikh badjouri neena rahimahullah meuna am ki bi dafa am ci ñaari xara yeb en vérité la la hein wa sallallahu alayhi wasallam khare hawazin dafa jakarlo armée bo xamni ci xam nga wéru taif la ñoo ngi bëri bëri bo xamni julit ñi sa ko ci juste après fatou makk am ci ñoo xamni dañu daw ci julit sallallahu alayhi wasallam taxaw ni khare bi ci ko ñoom ñep yeen ci daw ent lu daw bu aduna bi yep doon liggé wu xex ak mom amul doon ok lu dul yalla ni ko retré waaw إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يوم إذن دبره إلا متحرفا لقطاع أو متحيزا إلى فئة فلا تنسى جاكا لهم تبقى خير خب سالي أمول كن لكو تخاو ني بري بري نك أي ميلي لدول نك خير ولا سوف دوغنا سبت ها نيو نيب ولبتي كونك جداو جولي تيز سكوغا أم فيت ولبتي كو ديلان داخل ديلان رأي ورامون إنا جندي ينون تاوي jige asaman mi ngi melni jambaari abrahay lañ doon dal mi ngi melni tamit yefer yeen doon dawe ci xare bam len sanne won xeer ya rek bay du muju nak muni nabzam bihi ba'da tasbihim bi batnihima nabzal musabbih min ahsha'i multaqim nena nabzan ma ngay sanni bihi ci xeer ya ba'da tasbihin ginaw xeer ya tambal bi batnihima ci bi tanqam ya sanni go xamni nabdal musabbih day melni sanni gañu sanni won ka doon sabbal ta mo sayyidina yunus alayhi salam min ahsha'i multaqimi jele ko ci biiru aji wonna teje ta moy jeen wa gis nga fi nimi dugale ki ci ni dugale histoire ci biir way fi lan lay jindi daf ni day eggale day ci histoireu xeer yo nga xamni mom sallallahu alayhi wasallam doon sanni ci xare yo ba'da tasbihin ginna bo xamni xeer yi dañuy sabbal bi dafa ni ma ci bir tempo da lol moy ni xare ba da lansam dafa jël ay xeer ci sanni ko teele ni xeer yi tuddu yalla sama na mu jox leen sayyidina abubakar radiyallahu anhu xeer yi tuddu yalla ci bir loxom sayyidina abubakar radiyallahu sayyidina abubakar jox ko sayyidina umar xeer yi tuddu yalla ba legi yeneen sahaba yi jël ko yalla ah lolou sayyidina anas moko netal tamam kenn la sahaba yi ah mën nañ fa dégg ponkal ñu ko nday nga xamni mom la sidina abou bakram ak sidina omar waaw ñom ñaar mom té dégg vraiment ay géant lé ci xéet radiyallahu anhu ma ngi doon mo ra mu ni sabbal gam nga xayna do sabbal ci biir loxom ya mu ni nak melni ki nabdhal musabbih manam namu sanne xéer ya mu ngi melni na jeen way wonnaté sanne won ka doon sabbal ci bi jeenu ta moy sayyidina yunus mom iswaram pour mu baña gudd dekk na bu nekkon bu tuddu ninawa tay nañ moy ninive bi nek côté iraq ak mesopotamie yunus ibn matte alayhi salam dekk bam dekk ñi ni da ko dafa gennon dekk ba ta du won ci ndigalu yalla deg ñi ni وزنوني وورني نيو جينن تام الذهب مغاضبا مغاضبا شخص لا حد لنا موي دابا مر بور يال كون генيغي موم جاب لن يال ما تخ واو كون ميرول فور بوبا باني اك ناني نيك وون تا غالغا اك يوي با موجو مو تابي تا بير گيجغا بيم تامي تا بير گيجغا جين بي وانو ديكو جين بي واني مو نيك تا بير لندم يا لندم نيتي لندم لندمو گيج لندمو ndudi lendemu guddiga lendemu geejga ak lendemu bir bir jeen edik fofu nak yalla wax ñu ni bu fekkul won ni dara sabbal yalla ci bir jeen wa diko def ay jamono yag kon ci bir jeen wel la ko yowal xiyam di fek wa yalla nif wazannuni idh-dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له يديك موني سبال غام نان سبال نك موي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ديكو واخ ديكو واخ دي سبال يا لا اله الا انت من داي ma ngi sédéné amul benn bour bu dul yow yàlla subhanaka tudd naa sa sell gi ñii dégg waaw gàcce ngaa laama yow comme ni sëñ ma suwaamub di firé ko yàlla dëgëral mu ni inni kuntu min azalimin man day bokkgat yi ak yow su ko defee sàbbaal boobu noonu lañ ni ku ko koy faral di taqoo wala jafe-jafe boo mëndi am nga ñaan ci yàlla yàlla dina la dindil say jafe-jafe laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin limaal boo sira radiallahu anhu loolu lay junj fi ma naan nabzal musabbixi kem na nga xam ne noonu lañu sànnee woon ka doon sàbbaal min axshaai multaqimi ca biir butiti ji aji war naa daja mooy jën wa faltaqamahu lxuutu wa huwa mulim iltaqam gis nga foofu la jógee multaqim ma ngoo ko nga gis ni nag li ñuy jàng fii nii mooy daf ci am ay baat yu bëri yoo xam ni ay baati alxuraan la ci boppam limaal bu si da koy jël rek daal di woy noonu gis nga boo bëggee ne sa woy rafet en tant que poète del woyee alxuraan waaw bëgguñu ne nga koy transformé nu mu la neex ak yooyu mais yi woy yi moom woy yu sell lay doon bu bëggee sa woy di neex ak yooyu di ci dugal ay aaya di dugal ay xadis di dugal ay vraiment c'est ce qui fait la beauté de la poésie en arabe mais bu dee woy nii rek pour ay mots yu bizarre ay mots yu ñuy utilisé rarement ak ay mots de temps de Molière ak yooyu en français waaw ça fait pas trop la cote quoi bu defee dangay topp tànk yi gars yu baaxee rek nañ daan defee moo baax ba nga xamee ni ñu defee moo baax yàlla nañ yàlla topp la seen tànk yàlla bëgg nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bunt bi ñuy war a yor suba nag dañ koy jàng léegi ni moom ci wàllu yeneen mu'jiza yi lañ lay wax yi nga xam ne après yonent bi ñu ngi doon yónni nañ ko ba pare nga xam ne kon nekkatul irhas mu'jiza lay doon yeneen ci yàlla ñu dalay jàmm amin ya rabbal alamin luñ ci juum ñu xam ne ci suñu matadi la lu ci jub rek mbaaxu borom bi la xam nga xam allahuma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin ya rabbi.